संसार की चीज है ये तो है वास्तविक और इनसे ऊंचा उठोगे जाएंगे जब भगवान की प्राप्ति होगी और हम यहाँ रहने वाले हैं सदा और परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी ये बात नहीं है। हम परमात्मा के तो खास हैं। ममैवांशो जीवलोके जीव भूत सनातन अनादिकाल से हम परमात्मा के अंश है उनके शिव है उनकी तो वो देश हमारा है। वास्तविक में मुक्ति हमारी है हम वहां के हैं। ये यहाँ भूल से आए हुए हैं और वो भूल गए इस भूलने के कारण से संसार आए। संसार है ये सदा है और उसको नया प्राप्त करेंगे ये नहीं है। नया संसार है वो तो सदा से है सदा अपना है सदा ही अपने है वहां के तो है ही हम वहां के सदा ही होते हुए भी संसार में आए हुए हैं क्योंकि यहाँ स्थायी स्थिति है ही नहीं। किसी जुड़ी में जाओ कोई स्थायी स्थिति है ही नहीं। मनुष्य बनता है पशु बनता है पक्षी बन जाए तो भेड़ बढ़ जाए बकरी बढ़ जाए पैस बढ़ जाए घर बढ़ जाए कुछ बढ़ जाए तो यहाँ बनावटी बनावटी है। ये बनावटी देश है ये असली देश नहीं है। असली देश हमारा परमात्मा है। ये सब की धारणा होनी चाहिए। यहाँ के देश की मान ले तो यहाँ के कम हो जाते हैं और परमात्मा के वहां के बने गए ये नहीं। बनावटी अपना ये है वो बनावटी अपना नहीं है वो तो वास्तविक हमारा है। वास्तविक हमारी जगह है वास्तविक हमारा देश है। यहाँ जो हम रहते हैं ये बनावटी अपना है ये नई बात है। इससे परमात्मा की प्राप्ति हमें करनी है तो वहां जाना है वो हमारा असली देश है हमारी जगह वही है। इससे बहुत फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है कि हम जानते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति करना ये नया काम है। नया नहीं वो तो हमारा हमारा असली काम है असली हमारा देश है। इसमें यथवा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ये हम प्राप्त है न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम फिर वो प्राप्त होने पर लौट कर नहीं आते। जहाँ जाकर लौट कर नहीं आते तो वहां तो क्यों नहीं आते वो असली हमें जगह है। असली जगह पहुंचने पर क्यों आएंगे। आना जाना होता है मुसाफरी में तो ये मुसाफरी है। यहाँ हमारा स्थान वास्तव नहीं है ये मुसाफरी है वो हमारी असली जगह है। वहां जाने पर नहीं आएंगे फिर दूर करके। तो खास बात ये है कि वहां के हम रहने वाले हैं वहां का देश है वो देश हमारा है। हम उस देश के हैं हम यहाँ के नहीं है वहां के हैं हम। इसे बहुत लाभ की बात है कारण कि वहां के हम हैं तो वहां के निवासी है हम। वहां के हम है हमारा देश है वो तो वो वास्तव में असली देश हमारा वो परमात्मा है। यहाँ तो हम बनावटी है क्योंकि यहाँ स्थाई है ही नहीं। कोई स्थाई कैसे बताओ ना पशु है ना पक्षी है ना मनुष्य है ना सावर है ना जंगम है ना जलचर है ना सब थर है ना नबसर है ये सब बनावटी है। वो असली उसे जाने पर दौड़ कर नहीं आते अनेक बात है नहीं अमर तो वो असली है हमारे स्थान है असली। ये नकली है तुम रहने का वाला है नहीं ये तो आने जाने वाले भाई हरदम कैसे रह सकते हैं? यहाँ हरदम कोई रह सकता ही नहीं, यहाँ बदलता ही रहता है। मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, अन्न है, स्वेद है, उद्विज है, जरायुज है, चार खाड़ी है, ये सब यहाँ वास्तव हमारा स्थान नहीं है। वहां जाने पर वो बदलने का नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, वो तो आत्मा ही रहना सुधा ही, क्योंकि वो वास्तव हमारा घर है। असली घर में जाना है तो उसमें थोड़ी है, बनावटी घर में जाएंगे, बनावटी जगह जाएंगे तो उसमें परिश्रम होता है। वो तो हमारा असली घर है, असली स्थान है। यहाँ असली है नहीं, यहाँ तो नकली है। कोई भी स्थायी स्थिति कहाँ आया? ना पशु की स्थायी स्थिति है, ना मनुष्य की है, ना वृक्षों की है, ना पशुओं की है, ना दसरों की है, ना थसरों की है, ना नफसरों की है। कोई भी स्थायी स्थिति है ही नहीं। स्थायी स्थिति होगा कि ये घर नहीं है अपना, अपना घर परमात्मा है। मैं वंश भगवान ने कहा मेरा अंश है, मम एव अंश, मेरा केवल केवल केवल मेरा ही अंश है। जैसे हम लोग माता पिता दो के अंश से हम बने हुए हैं शरीर ये, तो ऐसे हम स्वयं दो से बने हुए नहीं है, हम एक परमात्मा से ही है। मम एव अंश, मम एव अंश, जीव लोग जीव भूत सनातना, जीव रूप बना हुआ है, ये जीव लोग में आया हुआ है। जीव लोग है नहीं है, स्थाई नहीं है, स्थाई रहना यहाँ नहीं है, स्थाई वहां है। तो यहाँ पर हमारे ये है मुसाफिरी, आया है यहाँ जाए, यहाँ रहने वाले, यहाँ स्थाई रहने वाले है ही नहीं। इस बात से ये जो धारणा है कि यहाँ रहने वाले परमात्मा की प्राप्ति कर रहे है, नहीं, वो तो हमारा अस्थि घर है, अस्थि घर में जाना है। तो ये हमारा घर नहीं है, तभी तो कहीं ठहरते ही नहीं। ना मनुष्य में ठहरते है, ना पशु में ठहरते है, ना पक्षी में ठहरते है, ना वृक्ष में ठहरते है, ना सदनों में ठहरते है, कहीं ठहरते ही नहीं। कैसे ठहरते, ये घर है नहीं। या तो फिरना ही फिरना है, केवल फिरना ही है। गता गतन काम काम बनते, गता गतन गए, वहां गया, वहां गया, वहां गया, वहां गया, वहां गया, कोई स्थायी स्थिति है ही नहीं। यहाँ वहां स्थायी स्थिति हम परमात्मा का अंश साक्षात परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे, फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो असली घर जो है वो, और ये है नकली। इस वास्ते असली घर में जाना पहुंचना है हमारे को, हमारे को मुसाफिरी में नहीं लौटना है। तो ये मुसाफिरी है, असली अपना घर है ही नहीं है। कहाँ रहना होता बताओ, नकली है। इस वास्ते यहाँ कई जन्म गए, फिर वहां दूसरे जन्म गए, फिर तीसरे जन्म गए, चौथे जन्म गए, सौरा जी लाख दूर बदलते ही रहते हैं। यहाँ असली असली हो तो बदले क्यों? परमात्मा वहां असली है, परमात्मा गए हम। इस बात भगवान ने कहा मम्मी मानसो जीव लोके जीव भूत, जीव लोक में जीव भूत है, ये जीव लोक है, ये वो जीव लोक नहीं है, वो परमात्मा का लोक है। तो वहां के रहने वाले हैं, तो असली वहां के रहने वाले हैं, वहां हमें प्राप्त होना है। ये तो हमारा असली काम है, तो ये नकली, ये बनावटी काम है, बनावटी काम। ये स्थायी रहने वाले नहीं यहाँ। इस वास्ते स्थायी चीज है वो हमारी है, तो मुक्ति में हमारा अधिकार है, वो हमारी चीज है। ये संसार में हमारी चीज नहीं है। तो ये केवल भूल ही से यहाँ पर बैठे हुए हैं, भूल में यहाँ बने हुए हैं, यहाँ रहते हैं, यहाँ रहने वाले। इस बात से ये सिद्ध होता है कि हम यहाँ रहने वाले नहीं है, क्योंकि मैं वंश को बताया ना भगवान ने, भगवान का अंश है, यहाँ का अंश थोड़ा ही है, यहाँ का अंश नहीं, यहाँ का लोग नहीं। मम्मी वंश जीव लोग जीव भूत, जीव बना हुआ है, जीव लोक में है, तो ये लोग दूसरा हुआ, हमारा लोग नहीं है, ये लोग दूसरा है, दूसरे में आए हुए है, दूसरे में स्थायी रह सकते, स्थायी रह सकते, स्थायी रह सकते नहीं। मनुष्य बनता है, कभी पशु बनता है, कभी पक्षी बनता है, कभी सचल है, कभी थचल है, कभी नफसर है, कभी सरज है, कभी सेजन है, अन्नज है, उन्विज है, चार खाड़ी है, चार वाणी है, चार है। तो यह हमारे नहीं है, तो हम अपनी मुसाफरी में बैठे हैं। ये माना है अपना घर, अपना घर मान लिया, अपने घर नहीं है तो मुसाफरी है। मुसाफरी कब तक रहेंगे? मुसाफरी हिंदू के पद रहेंगे। असली घर पर शांति मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी, आनंद मिलेगा, आराम मिलेगा। यहाँ थोड़ी नहीं मिलेगा, ये यहाँ मिलने का है ये नहीं। मुसाफरी तो मुसाफरी ठहरी, एक वो स्थायी स्थिति थोड़ी है, इस बात की स्थायी नहीं है। इस वास्ते मुक्ति प्राप्त करना अपना असली काम है। असली काम है उसको भूल गए और इसको नकली को असली मान लिया। नकली को तो असली मान लिया, असली को नकली मान लिया। बहुत बड़ी भूल यही हुई है भाई, सबसे बड़ी भूल। जो हमारा है उसको हमारा हमने माना नहीं, और हम दूसरों का है हमने माना, तो दूसरों का हमारे पास कैसे रहेगा? दूसरे लोगों में हम कैसे रहेंगे? हम तो अपने घर जाएंगे तभी ठीक है। इस वास्ते संसार की चीज है उसको अपनी मान लिया, अपना है उसको भूल गए। अपना संसार नहीं है, अपना भगवान है, परमात्मा अपने है, संसार अपना नहीं है। अपना नहीं है उसको अपना मान लिया, अपना है ही, अपना मन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। याद रहने वाला हम नहीं है, याद रहने वाला हम नहीं है, हम तो वाकई है सदैव भगवान के हैं। इस बात भगवान के जाना वास्तविक है, ये वास्तविक नहीं है। यहाँ यहाँ तो अवास्तविक है, वास्तविक हम भगवान के हैं। तो सदैव भगवान के साथ हमारा खास संबंध है। ममेवांश भगवान कहते हैं, ईश्वरांश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुराशी, ईश्वरांश जीव अविनाशी, अविनाशी है जीव, अविनाशी में आ गए। जन्मता मरना, जन्मना मरना, जन्मना मरना, ये हम है ही नहीं। ईश्वर जीव अविनाशी, चेतन अमर से मर है नहीं, मर है अपना चेतन नहीं है, जड़तन देती जड़ता शरीर है उसको मर दे अपना मान। तो चेतन अमर सहज सुख राशि या दुख राशि में पड़ गए, तो ये हमारी चीज नहीं है, हमारे सब स्वाभाविक नहीं है, ये अस्वाभाविक है। हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं, ये असली चीज है। असली चीज को प्राप्त करने में बदो बदा क्या है? नकली के प्राप्त करने में मैंने तोड़ दिए, वह मैं क्या है? इसको छोड़े उसको प्राप्त करें, वो तो हमारी चीज असली चीज है, हमारा स्थान है खास। इस वास्ते ये मुक्ति प्राप्त करना हमारा काम है, बंधन हमारा काम नहीं है। बंधन तो मुक्त फंस गए यहाँ तो, इस वास्ते ये हमारी नहीं है, यहाँ से निकलो। असली चीज भगवान हमारे, भगवान भगवान के, भगवान हमारे, भगवान का मैं जीव लोग जीव लोक में आए, जीव लोक हमारा लोक नहीं है, ये जीव लोक है, वो भगवान का लोक वो हमारा है। धाम पर वो बड़ा धाम है, जो नो न पाव का ये कोई प्रकाश नहीं कर सकते, ऐसा स्वयं प्रकाश रूप है, ऐसा स्वरूप वो हमारा स्वरूप है। तो हमारा स्थान ये नहीं है, ये पक्की बात है। यहाँ पर ये पराया स्थान कब तक रहेगा भाई? कब तक रहेगा? ये कब रहेगा? बदलना पड़ेगा, और वही है वो तरह तरह शरीर को बदला पड़ा पड़ेगा। कभी उधर भी गरी गरी चढ़ाई गरी चढ़ाई जन्नत भी गई, वहां कोई जाना पड़ेगा नहीं, वहां वो हमारा देश है, हमारा देश में स्थायी रूप रहना है। तो मुक्ति पाना है ये हमारा काम है, संसार है ये हमारा काम नहीं है। हम परमात्मा के साक्षात अंश है, संसार के अंश नहीं है हम। संसार तो मिला हुआ है, ये टिकेगा नहीं, ठहरेगा नहीं, इसमें रहोगे कब तक रहोगे? रह सकते ही नहीं, बदलना ही पड़ेगा। तो पढ़ाई जगह है वो स्थायी कैसे रहेगा? स्थायी रह गए तो अपनी होती है, वो स्थायी होती है, अपनी ये नहीं है। तो मिथ्यों को जानना चाहिए, ये स्वीकार करना चाहिए कि ये हमारी जगह नहीं है। ये आदेश नहीं है, हमारे भगवान है। भगवान के साथ एक हो जावे, वो आ जावे, उसमें भी नहीं सालो के सालों के हो, सायुज हो, कोई हो, बुद्धि हो, वो हमारा देख है, असली वर्णन है। वहां जल जातवा ना पुनर्मोह में जाने के बाद प्रेम मोह नहीं होगा, क्योंकि मोह नहीं, मोह नहीं थी हमें स्थिति है, मोह सहित हमारी स्थिति नहीं है। मोह मतलब स्थिति को बदलना पड़ता है, मोह हमारी स्थिति थोड़ी है, मोह रहित बना हमारा है, हमारी स्थिति असली मोह में फंस रही है, हमारी स्थिति नहीं, हमारे ये देश नहीं है, हमारे ये गांव नहीं है, यही मैं देगा लिया बड़ा। अरे भाई यहाँ डेरा नहीं लगा सकते, यहाँ रह सकते नहीं, कौन रह सकते बताओ? मनुष्य में रह सकते हो, पशु में रह सकते हो, पक्षी में रह सकते हो, वृक्ष में रह सकते हो, जल तर रह सकते हो, थत्तर रह सकते हो, लवसर रह सकते हो, कोई नहीं रह सकते। ये सब घूमने के सारे थे, घूमने को आए यहाँ पर, और यहाँ के स्थाई अपने को मान लिया, गलती है। कहाँ के स्थाई मानोगे? मनुष्य स्थाई मानोगे, पशु स्थाई मानोगे, वृक्ष स्थाई मानोगे, जल स्थाई मानोगे, सत स्थाई मानोगे, कौन सा स्थाई? कोई मान ही देते, एक में रह ही देते, वो हमारा है, हमारे से परमात्मा के हैं, यहाँ घर थोड़ी है, हम परमात्मा के, परमात्मा हमारे, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा के होने पर सब देश हमारा, सब माता से कमला देवी, पिता देव नारद, मांधवा विष्णु भक्त सुदेशो भवन त्रयम, ये सब हमारा देश है, पर वो देश होने से ही हमारा है, ये फिर सब हमारा, सब ये हमारा है, परंतु उसको भूल गए, उसको छोड़ दिया, यही हमारा है, ये नहीं। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति सुगम है, क्योंकि हमारी चीज है, और दूसरों की चीज प्राप्त कैसे करोगे? प्राप्त कर नहीं सकते, अरे करते हो तो रहेगी, रहेगी नहीं, कोई रहेगी नहीं, कहा बना पक्ष रहना है, पक्षी रहना है ना, पक्ष रहना है ना, सत्य रहना है ना, सत्य रहना है, कोई रह सकते ही नहीं, रह कैसे है नहीं अपनी चीज, अपनी चीज हुए मेरी कैसे रहेंगे? तो परमात्मा हमारे है, हम परमात्मा के है, सदा से हम परमात्मा के है, ये मूल भूल हुए, मूल भूल, मूल भूल को मिटाना है। मिटाने के लिए तीन उपाय है, एक तो ये पहले समझना कि ये हमने भूल की जो उजालो पाए, ये हमने भूल की है, एक बात, ये भूल की है जो यहाँ है, यहाँ रहते हैं, ये भूल की है, एक बात। दूसरी बात है, देखो हम सावधान होते हुए, एक मनुष्य होते हुए, एक साधक होते हुए, एक भगवान के होते हुए, नित्य निरंतर रहने वाले होते हुए, कैसी भूल करी है या गलती करी है? तुम्हें बड़ी गलती करी है, बहुत गलती करी है, ये दूसरी बात। तीसरी बात, ये गलती अब नहीं करेंगे, अब ये गलती नहीं करेंगे, अब भगवान के हैं, अब भगवान को ही बोलेंगे, अब ये गलती नहीं करेंगे, अब भगवान की प्राप्ति करना है, वो हमारी नहीं है। यहाँ के सब कर्मजन्य है, कर्मों से प्राप्त होते हैं शरीर, अरे परमात्मा की प्राप्ति कर्मजन्य नहीं है, वो कर्मों से नहीं होती, वो तो स्वाभाविक है, हमारी चीज है, हमारी चीज हमारे को मिले है, तो उसमें कोई ऐसा थोड़ा ही है, कोई नई बात थोड़ी है, वो हमारी चीज है, और यहाँ पर कर्मजन्य है, कर्मों के अनुसार सुख मिलता है, दुख मिलता है, कर्म कर्मों अनुसार, क्योंकि ये पराई चीज है, पराया घर है, हमारी चीज है ही नहीं, इस वास्ते कर्म जैसा जैसा कर्म होगा, उस कर्म कर्म भोग होगा, फल भोग होगा, और उसी के अनुसार उस शरीर जो नहीं होगी, इस तरह से उस शरीर होगा। तो असली चीज है वो, तो तीन बात आई मैं असली कि हमने भूल की है, और भूल बड़ी भरी, राम राम राम राम राम राम, बड़ी गलती करी, ऐसी बड़ी गलती नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, अब ऐसी गलती नहीं होगी, अब नहीं जाएंगे, अब भूल मिटाएंगे, भूल मिटाएंगे, भगवान की प्राप्ति करेंगे, भूल मिटानी है, नहीं तो ऐसी बात नई बात परमात्मा प्रार्थना नहीं करनी है तो नए कारण में तो जोर आता है ना, वो नई बात नहीं है, वो तो खास हमारी चीज है। हमारा हक है भगवान पर, तो भगवान ही हम अंश है, तो अंश है, अंश ही उसका परमात्मा का है साक्षात। ये सच्ची बात है, वो संसार ही सच्ची बात नहीं है, सच्ची बात है। चाहे स्वर्ग हो, चाहे मृत्यु लोग हो, चाहे जीव कोई लोग हो, या सब लोग जो न बनावती है, कई लोग है, लोगों में कई है लोग, सब बनावटी बनावटी, सब बनावटी सब बनावटी, और परमात्मा कहीं बनावटी नहीं। ये असली हमारा घर है, असली हमारा घर है, उसको भूल गए, असली हम भगवान के हैं इसको भूल गए, और संसार के हैं हम ये नहीं है। संसार तो संसारशील है, जन्मता मरता, जन्मना मरना, जन्मना मरना, जन्मना मरना, इसमें चक्र में चढ़े हुए है, ऊंचे नीचे जाते आते रहते हैं, ये चक्र में चले हुए हैं, ये वास्तव में हम नहीं है। हम चक्र में चले हुए, चक्र में चढ़ गए हैं भूल से, ये भूल से संबंध हुआ सभी, ये हमारा असली नहीं है। असली हमारे भगवान, भगवान के हम और हमारे भगवान, ये भगवान का संबंध हमारा असली है, क्योंकि भगवान के अंश है साक्षात, जिसके अंश है उसी को तो प्राप्त होंगे। संसार थोड़ी अंश है, हम संसार का शरीर है, ये नया मिला हुआ है, ये हमारा नहीं है, ये वास्तव संसार का है, जन्म मरने वाला है, ये मरने वाला है, हरदम प्रकृति होती है, हरदम ही परिवर्तन होता है, इसमें कोई परिवर्तन में नहीं आता ही नहीं, अरे हमारा परिवर्तन होता ही नहीं, हमारी इनकी जाति है कि नहीं है, इनकी जाति और हमारी जाति में फर्क है। संसार की जाति तो हरदम संसारशील है, जन्मना बदलना, हरदम बदलना, हरदम बदलना, हम कहाँ बदल रहे, हम बचपन में थे वही आज है, बूढ़े हुए थे हम तो वही है, और शरीर बदल गया, सब बदल गया, सब बदलते, सब बदलते, हम बदलते नहीं, भगवान बदलते नहीं। आपने कई कथाएं सुनी है, जगत जी की सुनने से, आप रामायण सुनते हो, राम गीता सुनते हो, भागवत सुनते हो, महाभारत सुनते हो, पढ़ते हो, कहीं आया भी भगवान बदल गए, आज बदल गया नहीं है, कोई बदल गए, अथवा जीव बदल गया, जीव वो नहीं रहा, दूसरा हो गया, ऐसा ही होता है। ये स्थाई है, जीव भी स्थाई है, ईश्वर भी स्थाई है, वो सब का काम स्थाई काम है, और ये सब अस्थाई काम है। सब मकान बदलते हैं, अवस्थान बदलता है, वृक्ष बदलते हैं, वृक्ष बदलते हैं, सब चीज बदलती बदलती बदलती बदलने वाली है, बदलने वाले को काम नहीं है, न बदलने वाले परमात्मा उसमें है, इस बात में स्वयं बदलते नहीं है, स्वयं बदलने वाले नहीं है, ये लोग तो बदलने वाले, बदलने वाला, सब सब चीजें बदलती है, सब चीजें बदलती है, और हम नहीं बदलते, हम वे वही है, स्थाई रहने वाले हैं, तो स्थाई रहने वाला परमात्मा है, परमात्मा का अंश है, परमात्मा हमारे हैं, हम परमात्मा के हैं, ये हमारा खास स्थान है, ये हमारा असली स्थान नहीं है, तो असली स्थान पर जाना है, तो यहाँ तो बैठे हैं मुसाफिर है, मैं कहीं भी स्थाई बताओ, आप स्थाई है ही नहीं, कोई स्थाई नहीं है, एक स्वयं स्थाई है, स्वयं नित्य रहने वाला है, जो नित्य स्थान है, नित्य परमात्मा है, उसका स्वयं अंश है, इसका स्वयं नित्य सत्य है, और ये सत्य नहीं है, ये सब नष्ट होने वाला है, लेने वाला है, ये रहने वाला नहीं है, ये जाने वाला है। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति करना हमारा खास काम है, वो हमारा धाम है। बहुत से लोगों को पता नहीं है इसका, हम लोगों को पता लगा था, हम लोगों में ये भूल होती है, यहाँ रहने वाले हर परमात्मा की प्राप्ति करेंगे, उद्योग साध्य, उद्योग साध्य नहीं है वो। देखो मूल में अगर देखा जाए तो क्रिया से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है, परमात्मा की प्राप्ति होती है परमात्मा में स्थित होने से, क्रिया से संसार की प्राप्ति होगी, असली चीज ये है, जहाँ है वहाँ स्थिर हो जाओ, वही परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा। क्रिया साधी मानते हैं, संसार की चीज है क्रिया साधी, परमात्मा क्रिया साधी है। नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2055 14 नवंबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गोविंद भवन कलकत्ते में हुआ। राम।